cikin zuciyata kuma ban a cewa duk nauyin sa ko san wahalta a raina baban ga misalin ki auta ta mata kurina cikar sa fasalin ki a raiban da saura Sanki ya zama jini.